μπήκαν στην πόλη οι οχτροί. Τους νόμους λύσαν οι οχτροί. Κι εμείς γελούσαμε με τα κουσκούς τα μεσημέρια. Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί. Στα σπίτια μπήκαν οι οχτροί. Και τους φιλέψαμε ίδωρ και γη χωρίς ιδέα. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε. Κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε. Κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι. Καλά Χριστούγεννα. Δεν μπορεί να πει κανένας τίποτα άλλο. Και ξέρω ότι αρχίζω λίγο απότομα την εκπομπή, αλλά χειμώνιασε ρε παιδιά. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με τη μετεωρολογική υπηρεσία. Μέσα έπεσε πλήρως. Έχω πρόβλημα προσαρμογής. Όχι εγώ, φαντάζομαι σύμπασα η ανθρωπότηση ελληνική. Δηλαδή μας ήρθε λίγο νταμπλάς. Εκεί που περίμενε ο κόσμος λίγο τη ζέστη, που κάνει τα πράγματα λίγο πιο εύκολα. Εκεί που αρχίσανε και λένε ένα τρίμερο είναι. Όσοι έχουν δουλειά. Γιατί οι άνεργοι τώρα τι να χαρούν το τριήμερο. Απλώς να υπάρχει ένας συγχρονισμός των εργαζομένων και των ανέργων. Εκεί που πηγαίναμε να σηκώσουμε κεφάλι, βέβαια σήμερα είναι βαριά μέρα. Μια μέρα μνήμης ιστορικής, με αυτή την έννοια βαριά. Δεν πάει στο χθες, πάει στο 1453. 29, σαν σήμερα εάλλο η πόλης. Αλλά εάλλο και ο καιρός, εάλλο το ένα, εάλλο το άλλο, εάλλο το άλλο. Έχω την εντύπωση ότι αυτό το ρήμα που μας τυρανάει εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα θα εξακολουθήσει να μας τυρανάει. Το πρόβλημα είναι, έχουμε χάσει νομίζω κάποιες σταθερές εκεί που μπορούμε να πατάμε στα πόδια μας. Είναι ο Real FM στους 97,8 στην Αθήνα, στους 107,1 στη Θεσσαλονίκη. Όποιος θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας με το κινητό γράφει Real κενό και στέλνει το μήνυμά του στο 54%. Για το email η διεύθυνση είναι studio@realfm.gr. Στον ήχο σήμερα μαζί μου είναι ο Αντώνης Ομορτάκης. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελισάβη Λιοπούλου. Και σε μια εξαιρετική playlist εμένα μου φτιάξε το κέφι από μόνη της η αδερφούλα μου η Νάνση. Άντε λοιπόν να τα βγάλουμε πέρα στα δύσκολα αυτών των ημερών. Και λέω δύσκολα γιατί η εκκρεμότητα, η παράταση, η ασάφεια έχει πάψει προπολού να είναι δημιουργική σε όλους τους τομείς. Από τις ανθρώπινες προσωπικές σχέσεις, από τις επαγγελματικές σχέσεις, από τις οικονομικές σχέσεις, φτάνοντας στις σχέσεις που μπορεί να έχει ο πολίτης με την κυβέρνησή του ή η κυβέρνηση με τους πολίτες της, η δημιουργική ασάφεια έχει πάψει προπολού να είναι δημιουργική. Παρά την πετυχημένη απάντηση του Βαρουφάκη στον Κασιδιάρη και παρά την παρατήρηση του Κασιδιάρη, που είναι, οφείλω να ομολογήσω, μαζί με τη συνέντευξη στο περιοδικό του Τράγκα του Μιχαλολιάκου, η τεράστια ανατροπή προς την παραπλανητική προσαρμογή στην πραγματικότητα των αστών με μια ελαφρά διατήρηση αντιμνημονιακής προοπτικής, αλλά πάρα πολύ μαλακά, γιατί όταν ο αρχηγός λέει ότι οι στολές παραλλαγής ήταν μια χαζομάρα, όταν τα τάγματα ασφαλείας απλώς φοράγανε μπλουζάκια σαν μια ποδοσφαιρική ομάδα, όταν όλοι αυτοί λένε τι κρίμα που ο ξηρός και όλοι όσοι έχουν πρόβλημα πρέπει να βγουν από τη φυλακή, και αυτά να τα λέει ο Μιχαλολιάκος, το να λέει και ο Κασιδιάρης στο κοινοβούλιο μέσα δεν επιτρέπεται ένας πρωθυπουργός να τρώει χαστούκι από τον Γιουνκέρ, φάπες έστω και για αστείσμο, έχω την εντύπωση ότι μου επιτρέπει να περάσω κατευθείαν στο πρώτο τραγούδι. Και το πρώτο τραγούδι είναι τι άλλο, γραμμένο πίσω στις μέρες της πολύ μεγάλης αλλαγής, 1983, στους εξαιρετικούς στίχους βασισμένου του Νίκου Γκάτσου, στην εξαιρετική μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου. Και θα το ακούσουμε εδώ σε μια καταπληκτική ενορχήστρωση τη Θέσια Παναγιώτου και από το μουσικό συγκρότημα Καφέ Αμάνα. Μάνα μου Ελλάς, τα ψεύτικα, τα λόγια τα μεγάλα, μου τα πες με το πρώτο σου το γάλα. Μπορώ να σας πω και με το τελευταίο, καρτελικό ή εκτός καρτέλ. Τα ψέματα παραμένουν με το πρώτο γάλα, ενδεχομένως και το τελευταίο. Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα μου τα αγάπες με το πρώτο σου το χάλα. Μα τώρα που ξυπνήσανε τα φίδια, εσύ φοράς τα αρχαία σου στολίδια. Και δεν θα κλείσεις ποτέ σου, μάνα μου, ελάς, που τα παιδιά σου σκλάβους ξεπουλάς. Στη μοίρα μου μιλούσα, είχες ντυθεί τα αρχαία σου τα ρούσα. Και στο παχάρι με πήρες γύφτησα μαϊμού. Ελλάδα, Ελλάδα, μάνα του καημού. Τώρα που η φωτιά φουντώνει πάλι, εσύ κοιτάς τα αρχαία σου τα κάλλη. Και στις αρένες του κόσμου, μάνα μου, ελάς, το ίδιο ψέμα πάντα κουβαλάς. Και στις αρένες του κόσμου, μάνα μου, ελάς, το ίδιο ψέμα πάντα κουβαλάς. Να είμαστε λοιπόν εδώ, είναι ο Real FM στους 97,8 στην Αθήνα, στους 107,1 στη Θεσσαλονίκη, η Λιάνα Κανέλη στο μικρόφωνο. Και όταν η ημερομηνία έχει ιστορικό βάρος και είναι η επέτειος της άλωσης της πόλης, είναι πάρα πολύ δύσκολο να θυμηθείς άλλες μεγάλες καταστροφές. Έτσι λοιπόν η όμορφη Κάσος, σαν σήμερα, το 1824, καταστράφηκε ολοκληρωτικά από τον Τουρκο-Αιγυπτιακό στόλο. Πού να το θυμηθεί κανένας? Δεν το κουβεντιάζουμε, φαντάζομαι ότι στην Κάσο μόνο. Κακώς, κάκιστα, θα έπρεπε να τα θυμόμαστε. Και είναι το 1824, δεν είναι το 1453. Έτσι λοιπόν λέω να κρατήσω από το ημερολόγιο τις γεννήσεις. Γιατί οι γεννήσεις σήμερα, 29 Μαΐου, μπορεί να κάνουν τον άνθρωπο να αναθαρέψει, ρε παιδάκι μου. Σαν σήμερα λοιπόν γεννήθηκε ο Τζον Κένεντι. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Θανάσης Βέγκος, ο δικός μας, ο γλυκός μας, ο αιώνιος. Και σαν σήμερα γεννήθηκε και η ΑΕΚ. Έγινε η Γενική Ιδρυτική Συνέλευση της ΑΕΚ. Έτσι για να χαμογελάσετε λίγο. Και πάω στην πρώτη μου κλήρωση. Και πάω στην πρώτη μου κλήρωση, θεωρώ εξαιρετικά σημαντική. Είναι του Τζον Φρίλι. Η Κωνσταντινούπολη είναι η μόνη πόλη στον κόσμο που αγγίζει δύο ηπείρους, την Ευρώπη και την Ασία, και αποτέλεσε την πρωτεύουσα τριών αυτοκρατοριών. Ο Τζον Φρίλι, λοιπόν, ξετυλίγει το μεγαλοπρεπές παρελθόν της πόλης και με μυθιστορηματική γραφή ανασυνθέτει την εκρηκτική πολυχρωμία της, την μυστηριώδη ατμόσφαιρα, τις αντιθέσεις μιας μυθικής καθημερινότητας. Πολιορκίες, λαϊλασίες, εξεγέρσεις, πυρκαγιές, διαδοχικές αλλαγές ονόματος από την αρχαιότητα στο Βυζάντιο και από την Οθωμανική Αυτοκρατορία μέχρι τη σημερινή εποχή. Η αφήγηση μεταφέρει τον αναγνώστη σε πανάρχιους δρόμους, παλάτια, τζαμιά, λουτρά, τείχη, μουσεία, γέφυρες, αγορές, εκκλησίες, συνθέτοντας με αριστοτεχνικό τρόπο το πολυπολιτισμικό ψηφιδωτό μιας αυτοκρατορικής πόλης. Και γράφει ανάμεσα στα άλλα. Οι Έλληνες, όταν λένε στην πόλη, εννοούν τη μία και μοναδική πόλη, που δεν χρειάζεται να προσδιοριστεί με άλλο όνομα, γιατί καμία άλλη δεν μπορεί να συγκριθεί μαζί της. Τι έχει το βιβλίο που το κάνει εξαιρετικά αξιοπρόσεκτο και είναι από τις εκδόσεις Μίνωας? Και έχω 5 βιβλία για τους πρώτους 5 που θα τηλεφωνήσουν στο 211-200-8200. Είναι ότι παρακολουθεί την πόλη και ξέρετε, ο Φρίλι είναι ένας με παράξενο ιστορικό άνθρωπος, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο το βιβλίο, εγώ το έχω διαβάσει. Έχει καταταχθεί στο Αμερικανικό Ναυτικό στα 17 του, υπηρετεί ως καταδρομέας στη Βρυμανία και στην Κίνα, δηλαδή έχει παίξει ούτως ή άλλως το υπεριαλιστικό παιχνίδι, το ξέρει, ως στρατιώτης ο ίδιος. Στη διάρκεια των τελευταίων χρόνων του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, τελειώνει το διδακτορικό του στη φυσική, στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης το 1960, και αποφασίζει μετά να κάνει μεταδιδακτορικές σπουδές στην ιστορία των επιστημών στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Επισκέφτεται το 60 για πρώτη φορά την Κωνσταντινούπολη και αρχίζει να διδάσκει εκεί στη Ροβέρτιο Σχολή Φυσική, στο σημερινό Πανεπιστήμιο που λέγεται Μπογκαζιτσί. Επέστρεψε στην πόλη του 1993, αφού εργάστηκε στη Νέα Υόρκη, τη Βοστόνη, το Λονδίνο, την Αθήνα και τη Βενετία. Έχει εκδώσει πάνω από 40 βιβλία, ανάμεσα στα οποία εξαιρετική ταξιδιωτική οδηγή για την Ελλάδα και για την Τουρκία. Και έχει μια κόρη, τη Μωρίν Φρίλη, που είναι επίσης συγγραφέας και μεταφράστρια των έργων του Ορχάν Παμούκ στα αγγλικά. Γιατί υπάρχουν και αυτοί οι ξένοι που νοιάζονται για το μάτι μας. Γιατί υπάρχουν αυτοί οι ξένοι που δικαιολογούν τον ελληνικό όρο φιλοξενία. Σε αυτό τον πολιτισμό είμαστε φίλοι των ξένων. Και δεν είμαστε φίλοι των ξένων. Προσέξτε, όχι φίλοι των ξένων επειδή το ανταλλάσσουμε με την αγάπη που μας προσφέρουν, αλλά από σεβασμό στην επιλογή να αναγνωρίζει ο ένας ενδεχομένως τις ομορφιές του άλλου. Έχει κάνει λοιπόν ένα βιβλίο το οποίο ξεκινάει από τους αρχαίους χρόνους της Κωνσταντινούπολης, δηλαδή από τα στενά και την πόλη μέχρι το 658 π.Χ. και τη φτάνει μέχρι τη σημερινή της μορφή, την πόλη επί τουρκικής δημοκρατίας, από το 23 μέχρι το 1995. Είναι εξαιρετικά γραμμένο το βιβλίο, με γλαφυρή γραφή, και οι πρώτοι 5 που θα τηλεφωνήσουν θα το χαρούν και μετά θα ήταν ευχάριστο να μας πούν και τη γνώμη τους. Εκδόσεις Μήνωας, με εξαιρετικές ευχαριστίες να ανταποκρίνονται σε ένα αίτημα και μάλιστα επαιτειακό και μάλιστα σε ό,τι μας αφορά την τελευταία στιγμή. Έτσι, όπως σας το έχω υποσχεθεί, ο παραδοσιακός ήχος, ακόμα και όταν είναι από μοντέρνους ανθρώπους και εκπληκτικά σύνολα που έχουν φτιαχτεί σε αυτόν τον τόπο, όπως η Βόμβη, σας έχω υποσχεθεί ότι η Νάνση θα φροντίζει πάντα να έχει έναν τέτοιο ήχο. Να θυμόμαστε ποιοι είμαστε σε ένα άλλο επίπεδο και να μπορούμε να το πιάνουμε. Λοιπόν, υπάρχει μια εξαιρετική, εδώ θα ακούσετε, διασκευή της Ρούσας Παπαδιάς. Ρούσα σημαίνει κόκκινο μάλα. Είναι τα ποταμόπνιχτα αδέρφια. Εγώ το ήξερα παλιά ως το ποτάμι ή ποταμιά μάλλον για την ακρίβεια. Ακούστε το και νομίζω ότι θα καταλάβετε. Μάνα μου γκρίζουν τα βουνά, μάνα βουγκάνει λόγγι και κατεβάζει ο ποταμός τον τόπο αυτόν να πνίξει. Διαδέρφια αγκαλιασμένα, αν δεν φιλούνταν ζωντανά, φιλούνται πεθαμένα. Μία παράκληση. Η ποταμιά και το ποτάμι μέσα στο στίχο, εδώ ως πραγματικό ποτάμι. Δεν θέλω πολιτικούς συνειρμούς μέρα που είναι. Σαν πήρα έναν κατηφόρο στην άκρη το ποτάμι και το ποτάμι ήταν θόλο, θόλο κατεβασμένο. Σερνή, λιθαριά, ριζίμια, δέντρα ξεριζωμένα. Σερνή και μια γλυκομήλια, τα μήλα φορτωμένη. Φορτωμένη. Άιντε Ρούσα, ανάμεσα στους κλόνους τις δυο αδέρφια αγκαλιασμένα. Τα κλαίει η δόλια η Ρουμέλη, τα κλαίει κι ο κόσμος όλος. Για ιδέστε τα κακομοίρα, για ιδέστε τα καημένα. Αν δε φιλιόταν ζωντανά, φιλιόταν πεθαμένα. Ανάμεσα στους κλόνους της δυο αδέρφια αγκαλιασμένα, τα κλαίει η δόλια η Ρουμέλη, τα κλαίει κι ο κόσμος όλος. Για ιδέστε τα κακομοίρα, για ιδέστε τα καημένα. Αν δε φιλιόνταν ζωντανά, φιλιόνταν πεθαμένα. Άιντε ρούσα παπαδιά. Κλέψανε λένε, όλοι μα κλέψανε. Κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε. Κλέψανε. Να είμαστε λοιπόν εδώ. Πάμε να. Πρώτα απ' όλα έχω τους νικητές. Είναι ο 2669, ο 1168, ο 4471, ο 1412 και ο 7757 που κερδίζουν του Φρίλη το βιβλίο για την Κωνσταντινούπολη. Εξαιρετικό βιβλίο, πιστέψτε με. Μοιάζει και με ιστορικό ταξιδιωτικό οδηγό. Δηλαδή θα το ευχαριστηθείτε. Άλλο η πόλη σήμερα και να αρχίσω να απαντάω και στα μηνύματά σας. Ρε Φάνη, γιατί πρέπει να την πληρώνει το κουκουέ? Επειδή εσύ δεν το παρακολουθείς, δεν το διαβάζεις, δεν το μελετάς. Λες λοιπόν ότι πρώτη φορά ακούσε από το κόμμα να μνημονεύει το Εθνικό 1821 και την άλωση. Διάβασε λίγο τον Κορδάτο. Διάβασε λίγο τι έχει πει. Δεν λέει μόνο αυτά που νομίζεις. Λέει πολύ σημαντικότερα πράγματα. Και αν ακουγόταν ο τρόπος με τον οποίο έχει προσεγγίσει και το 21 και την πόλη και την ιστορία, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και τα μυαλά του και οι συγγραφείς του και οι άνθρωποι του και οι αναλύσεις του, ίσως να έχουμε μια πολύ πιο υγιή και όχι επικοινωνιακή προσέγγιση επιδερμική με το ποιοι είμαστε, τι αξίζει αυτός ο πολιτισμός, από ποιους και πώς έχει παραχθεί. Υπάρχει και κάποιος από εσάς που με ρωτάει ξαφνικά, ο Δημήτρης από την Αθήνα, θα πεις τίποτα για την Όπουλο ή υπάρχει συναδελφική αλληλεγγύη? Πες μου ρε φίλε, δηλώνουν οι Τούρκοι, δηλώνει ο Αμερικανός πρεσβευτής αυτή τη στιγμή που μιλάμε στην Κύπρο, ότι δεν είναι θέμα εισβολής και κατοχής στο Κυπριακό. Η χώρα βρίσκεται εδώ που βρίσκεται. Δεν θα μιλήσω σήμερα για τη διαπραγμάτευση, για τούτο, για εκείνο, για τ' άλλο. Νομίζω πια ότι αυτό δεν μπορεί να είναι αντικείμενο και μιας εκπομπής μια φορά την εβδομάδα που προσπαθεί πολιτισμικά τουλάχιστον να αγγίξει μια πληθώρα θεμάτων. Και εσύ κάθεσαι και με ζητάς εμένα τώρα τη γνώμη μου για τον Τινόπουλο εδώ στο ίδιο ραδιόφωνο. Δηλαδή τι θες να σου πω? Εσένα μπορεί να μη σ' αρέσει. Εμένα δεν μ' αρέσει. Παρακάτω. Αυτό τι θα βγει τώρα, πες μου, ειλικρινά στο λέω. Να καθίσουμε τώρα να καθαρθούμε ο ένας με τον άλλον, σε να είναι αλληλεγγύη αυτό. Χαζομάρα είναι. Όταν έχεις ένα γενικότερο πρόβλημα, όταν το πρόβλημά σου είναι τεράστιο, το να προσωποποιείς και να εχθροποιείς έναν δίπλα σου, εκτός πια και αν σε έχει πειράξει σε προσωπικό επίπεδο. Αλλά μα το Χριστό, δηλαδή ξόδεψες λεφτά από την άλλη άκρη της γης να στείλεις ένα μήνυμα να ζητήσεις τη δικιά μου τη γνώμη για τον Τινόπουλο? Μα έχω γνώμη για όλα. Φυσικό είναι. Και φαντάζομαι ότι ο Κωνσταντινόπουλος έχει άλλες τόσες γνώμες για όλα. Εσύ ακούς, έχεις τη δικιά σου τη γνώμη. Δηλαδή, αυτό το πράγμα να βγάζουμε συμπεράσματα από τις γνώμες των άλλων και από τις πληροφορίες των άλλων, από τις θέσεις των άλλων, από τις προτάσεις των άλλων, από τις αντιρρήσεις των άλλων. Δηλαδή, καταστρέψαμε τη διαλεκτική, ρε Δημήτρη. Γι' αυτό γραπώνομαι από αυτό το πράγμα που μου στέλνεις. Στο φίλο μου που θέλει να του παίξω δύο τραγούδια, στο υπόσχομαι την άλλη φορά, αλλά σήμερα είναι τόσο ωραία τα τραγούδια, κάτσε και απόλαυσέ τα. Ξέρω τι θα ήθελες. Και εγώ θα ήθελα να κάνω μια ερασιτεχνική εκπομπή που να κάνουμε αφιερώσεις όπως κάναμε τα παλιά τα χρόνια. Και σήμερα ίσως με τα ίντερνετ και να ήταν και πολύ πιο εύκολο. Αλλά δεν είναι τούτη εδώ η εκπομπή. Και δουλεύει πάρα πολύ η Νάνση και ψάχνει τραγούδια για να μπορώ να παίρνω την playlist και να την κάνω μπάχαλο κατά το δοκούν. Ενίοτε μπορεί και να το κάνω. Επομένως. Και επειδή ζητάς και το όμορφη και παράξενη πατρίδα, είναι πολύ ωραίο τραγούδι. Θα φροντίσουμε να δούμε αν μπορούμε να το παίξουμε στην άλλη εκπομπή. Όχι, δεν μπορούμε, αν είναι μέσα στο πνεύμα της εκπομπής. Έχω μηνύματα μέσα στην οικονομική κατάσταση. Ξέρετε τι με ενοχλεί? Έχουμε μετατραπεί όλοι. Συνδικαλιστές, τούτο, κείνο, τ' άλλο, σε δημοσιοσχετίστες, σε αντίγραφα του Βαρουφάκη. Αλήθεια σας το λέω. Δηλαδή, κάνουν δηλώσεις και κάνουν και οικονομικά προγράμματα. Είμαστε σε έναν τόπο που έτσι και άκουγε σε αυτόν τον πρόεδρο τη ΟΣΥΠΑ, πώς τον λένε, τον Αλεβιζόπουλο. Σου ήρθε να τα πάρει, να χτυπά το κεφάλι σου στον τοίχο. Δεν σοβαρά πράγματα αυτά, καθόμαστε να μιλάμε σε αυτόν τον τόπο. Με συγχωρείτε, τα παίρνω πίσω γιατί είναι φίλο μου Αλέξη και έχω φίλου στην κυβέρνηση. Πού λέγονται μωρέ αυτά. Ειλικρινά δηλαδή, πού λέγονται μωρέ αυτά. Θα τρελαθώ δηλαδή. Είναι δηλώσει αυτέ. Τι ακού και ξεγείρεσαι, πώ το λένε δηλαδή. Έμενε φίλος μου Αλέξης και τον παρακαλώ πολύ. Λέγονται αυτά δηλαδή. Σε ποιον κάνει καλό, στον Αλέξη, στον Αλεβιζόπουλο, στον συνδικαλισμό, στην ΟΣΥΠΑ, στον τουρισμό. Πού στο διάολο κάνει καλό μια τέτοια δήλωση δηλαδή. Και έχουμε φτάσει, είναι αυτό που είπα εγώ. Γνωμάκηδες. Να είναι καλά τα Twitter και τα Facebook και ο καθένας αμολάει ό,τι του καπνίσει στο κεφάλι, έξω από τον επαγγελματισμό του, έξω από τη θέση που έχει. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα να συνεχιστεί. Εξαρθρωθήκαμε ως συνεκτικός κρίκος διαλεκτικής, δηλαδή νοημόνων όντων. Και αυτή την κρίση δεν θα προτείναμε στη λύση καμία τρόικα, κανένα δάνειο, καμία απόφαση, καμία κυβέρνηση, αν δεν τη μαζέψει ο καθένας από εμάς με τους διπλανούς του και οι διπλανοί, ο καθένας με τον διπλανό του και όλοι μαζί, δεν θα μπορέσουμε να συνεννοηθούμε. Σε λίγο θα φτάσουμε σε μια κατάσταση αλόγων όντων που δεν μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους. Λοιπόν, μου στέλνετε ένα μήνυμα. Πόσο αριστερή η Λιάνα μου είναι μια πολιτική που διατηρεί ανέπαθο το φοροκλεπτικό σύστημα της μνημονιακής κυβέρνησης. Δεν κρίνεται στους φόρους η αριστεροσύνη μιας κυβέρνησης. Κρίνεται σε πολλά άλλα πράγματα. Οι φόροι είναι εργαλείο, είναι καπάκι σε όλα αυτά. Τεκμήρια φορολόγηση από το πρώτο ευρώ με 26%, μηδέν φορολαπαλλαγές, έμφυα. Πόσο? Περιμένετε να τα δούμε. Γιατί νομίζω ότι αυτή τη στιγμή το πρόβλημα, όταν με ρωτάτε εμένα τέτοια πράγματα, το έχει Ζωή Κωνσταντοπούλου που είπε ότι ήταν σχήμα λόγου η Συμφωνία της 20ης. Και η Συμφωνία της 20ης είναι υπογεγραμμένη, είναι επέκταση, παράταση, πείτε την όπως θέλετε, του μνημονίου. Ήδη από τα επίσημα χείλη ξεφεύγουν λέξεις όπως τρόικα. Και ένα πράγμα το οποίο, ειλικρινά σας το λέω, πρέπει να σας απασχολεί, είναι γιατί πρέπει να εξαφανιστεί από προσώπου γης και στη διαλεκτική σας ένα κόμμα που τα προέβλεψε, τα είπε, τα ανέλησε, δεν αποδόμησε. Πόσες φορές έχει ψηφίσει το ΚΚΕ το τελευταίο καιρό, παρόν ή ναι σε πράγματα τα οποία μπορεί να ανακουφίσουν έστω και μία μικρή μερίδα ανθρώπων σε κάποιο ζήτημα, και ξαφνικά ακόμα και οι δανειστές βάζουν ζήτημα γιατί το ΚΚΕ, γιατί έγινε δεκτή η πρόταση του ΚΚΕ για κατάργηση όλων των μνημονίων. Λοιπόν, για να λιγάκι σοβαρευτούμε και πολιτικά και στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε τα πράγματα, γιατί αν σας πάω σε μία είδηση, εσάς ειδικά που με ρωτάτε, όπως μία φίλη που λέει τι θα γίνει με αυτή την ιστορία με τα δικηγορικά γραφεία που παίρνουν εκ μέρους των τραπεζών, απειλούν, εκβιάζουν με κατασχέσεις, ενοχλούν ανήμπαρους οικονομικά ανθρώπους και μήπως πρέπει να νομοθετήσει η κυβέρνηση προς αυτή την κατεύθυνση. Αχ, φιλενάδα, όχι, κύριος είναι ο Αντώνης. Αχ, ρε Αντώνη. Αλήθεια στο λέω, δεν μπορεί να νομοθετήσει η κυβέρνηση. Όσο είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε αποδεχτεί τους κανόνες της ελεύθερης αγοράς, του ελεύθερου ανταγωνισμού, της απελευθέρωσης ενέργειας, της απελευθέρωσης αυτό, της απελευθέρωσης εκείνο, της απελευθέρωσης ενέργειας, δεν μπορείς να νομοθετήσεις ως προς τον βαθμό και το μέσο πίεσης με τον οποίο ασκείται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, η κυβέρνηση η οποία δεν μπορεί να κάνει, πρέπει να προέρχεται να είναι λαϊκή η εξουσία. Δηλαδή, να είναι άλλο σύστημα. Μόνο σε ένα άλλο σύστημα μπορείς να τα μιλήσεις όλα αυτά τα πράγματα. Η Λεμονιά μου λέει ότι πρέπει οι κομμουνιστές να ξαναδιαβάσουν από τον Κροπότκιν την κατάκτηση του ψωμιού. Οι κομμουνιστές είναι πολύ καλά διαβασμένοι, Λεμονιά. Πάρα πολύ καλά διαβασμένοι. Δηλαδή, πριν απορρίψουν μια θεωρία, δεν είναι επειδή πιστεύουν παρανοϊκά ότι η δική τους είναι καλύτερη. Είναι γιατί έχουν συσσωρεύσει τις εμπειρίες. Επομένως, μην βιάζεσαι να μου βγάλεις συμπεράσματα. Ακούστε αυτή την είδηση για να σας πάω μετά σε κάτι πάρα πολύ τρυφερό, και έχω αποφασίσει να τρυφερέψουμε σήμερα και να παίξω όσα περισσότερα τραγούδια μπορώ. Οι Ευρωπαίοι δισεκατομμυριούχοι είναι πρώτοι μεταξύ των ομοίων τους. Για να αισθάνεστε περήφανοι ως Ευρωπαίοι που είμαστε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μέσα στη ζώνη του ευρώ. Και επειδή είμαστε σε ανταγωνισμό καπιταλιστικό με τις άλλες μεγάλες δυνάμεις. Λοιπόν, μη δεν ακούσω τώρα φτωχό να είναι περήφανος, θα τον σφάξω. Διότι οι Ευρωπαίοι δισεκατομμυριούχοι είναι πιο δισεκατομμυριούχοι από τους Αμερικανούς δισεκατομμυριούχους. Για να δείτε δηλαδή, τώρα σιγά με στεβούν τα Αμερικανάκια τώρα. Έτσι, σας φτιάξω εγώ τη διάθεση. Σύμφωνα λοιπόν με έρευνα στην οποία συμμετείχε και η διελβετική τράπεζα UBS και το δημοσιεύει η Le Monde, παρακαλώ, και ο ριζοσπάστης, η Le Monde, δεν τα λέω εγώ από το κεφάλι μου, η μέση περιουσία των Ευρωπαίων δισεκατομμυριούχων είναι 5,7 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ οι κακόμοιροι Αμερικάνοι δισεκατομμυριούχοι έχουν μέσω όρο μόνο 4,7 δισεκατομμύρια ο καθένας και οι Ασιάτες, πλέμπα, τίποτα. Εκεί δεν είναι ένας δισεκατομμυριούχος, μόνο 3,2 δις κατά κεφαλήν ο δισεκατομμυριούχος της Ασίας. Δηλαδή, για να δείτε τι πάει να πει τρίτος κόσμος, ας πούμε. Δηλαδή, τρίτος καπιταλισμός. 3,2. Οι Αμερικανοί 4,7, οι Ευρωπαίοι 5,7. Και διαβάζω από το ριζοσπάστη. Όλες αυτές οι προσπάθειες που καταβάλλουν τα επιτελεία της λυκοσυμμαχίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποδίδουν όντως καρπούς. Το αντεργατικό αντιλαϊκό πλαίσιο που χτίστηκε σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ή χωρίς μνημόνιο τα προηγούμενα χρόνια και το οποίο η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ αφήνει άθικτο στην Ελλάδα, θωρακίζει τα ευρωενωσιακά μονοπόλια απέναντι στους ανταγωνιστές τους και αναβαθμίζει τη θέση από την οποία κοντράρονται για την κυριαρχία σε περιφερειακές αγορές αλλά και διεθνώς. Για τους εργαζόμενους λαούς, βέβαια, αυτή η πρωτιά μεταφράζεται σε διαρκή επιδείνωση της ζωής τους, αύξηση της σχετικής και της απόλυτης φτώχειας και ένταση της εκμετάλλευσης στους τόπους δουλειάς. Όποιος έχει αντίρρηση σε λογικό επίπεδο, να έρθει να μου την πει να καθίσουμε να κουβεντιάσουμε. Διότι ο δισεκατομμυριούχος δεν φτιάχνεται. Ούτε με προσκυνήματα, ούτε με θάματα, ούτε με τίποτα. Πρέπει μιλιούνια και μιλιούνια να είναι υπερεκμεταλλευόμενα από αυτόν. Δουλικά εργατικά χέρια για να μπορεί κάποιος να γίνει δισεκατομμυριούχος. Και επειδή αυτά πονάνε ανάμεσα στα τραγούδια, δεν ξέρω αν το ξέρει η αδερφή μου, ας της το πω τώρα και εδώ. Ήταν αυτό που είχα επιλέξει εγώ να λέω σαν ανούρισμα στο γιώκα μου. Είναι ίσως από τα ωραιότερα ελληνικά τραγούδια που έχουν γραφτεί πίσω το 1970. Η στίχη του Νίκου Γάτσου, η μουσική του υπέροχου Μάνου Χατζηδάκη. Στο τραγούδι θα το ακούσετε από τον Βασίλη Λέκα. Είναι η μικρή Ραλού. Αριστουργηματικό τραγούδι, πλούσιο σε μηνύματα. Μια μικρή Ραλού που θα μπορούσε να είναι ακόμα και η Ελλάδα σήμερα. Και όπως έχει πει ο Μητσιάς, λείπουν σήμερα από το τραγούδι, σημειώνει η Νάνση που το ψάρεψε, οι πρωτογενείς λέξεις και η ικανότητα που έχει να περικλεί μεγάλα νοήματα μόνο μέσα σε ένα τετράστιχο. Η μικρή Ραλού. Για να ανανουρίσετε το λιγότερο τους φόβους σας και πάντως όποιον αγαπάτε. Σαράντα παλικάρια στην άκρη του γυαλού παίξανε στα ζάρια τη μικρή Ραλού. Σαν Ανατολή και Δύση σε κόσμο και δουνιά ρωτάν ποιος θα κερδίσει την ομορφωνιά. Μικρό το καλοκαίρι, μεγάλος ο καιρός. Κανείς όμως δεν ξέρει ποιος θα είναι ο καιρός. Σαράντα παλικάρια στην άκρη του γυαλού επέξανε στα ζάρια τη μικρή Ραλού. Παλικάρια με λιονταριού καρδιά ρίξανε τα ζάρια μια τρελή βραδιά. Ζηλεύει το φεγγάρι και στέλνει απ' τα βουνά το μαύρο καβαλάρι που μας κυβερνά. Κι ο χάροντας αφίδι τραβάει την κοπέλα σαν γύριστο ταξίδι, σαν ήλιο της πίνας. τα παλικάρια στην άκρη του γυαλού εχάσανε στα σάρια τη μικρή ραλού. Πάμε λοιπόν στην επόμενη μας κλήρωση. Βοηθάει και ο καιρός, είναι και δύσκολη μέρα, είναι και η μέρα που πέσει η πόλη, είναι και οι μέρες που περιμένει κανένας. Οφείλω να ομολογήσω από τις σπάνιες φορές που συμφωνώ με τίτλο εφημερίδα, θα τους φωτίσει ο Θεός. Δηλαδή, το πρωτοσέλιδο της Real, ο τίτλος είναι από αυτό, επειδή είναι και του Αγίου Πνεύματος, θα τους φωτίσει το Άγιο Πνεύμα. Λοιπόν, παράξενο. Αλλά το ερώτημα, υπάρχει Θεός, που είναι κοσμοθεωρητικό υπαρξιακό, στάθηκε και από πλευράς κοινού, χάρη στον μια πρωτοβουλία του Public, να διαλέγει το κοινό τα βιβλία της χρονιάς, και έγινε και μια τελετή, και όντως τα Public δώσανε στον αγνωστικό κοινό τη δυνατότητα να μαζέψει τα αγαπημένα του βιβλία. Σε πρώτη φάση οι αναγνώστες επέλεξαν τα 10 αγαπημένα τους και στη δεύτερη τα 10 επικρατέστερα ανακατηγορία. Λοιπόν, και όμως δεν το περίμενε κανένας, αλλά το βιβλίο «Υπάρχει Θεός» από τις εκδόσεις «Ιολκός» του φιλοκτήτη Διακομανόλη, εύχριστο εγχειρίδιο για το μεγάλο οντολογικό ερώτημα της ύπαρξης ή μη μιας υπερφυσικής δημιουργικής δύναμης, που εκλαϊκεύει, συνοψίζει τις γνωστές θρησκείες, όλες τις φιλοσοφικές προσεγγίσεις και παρακινεί τον αναγνώστη να σκεφτεί χωρίς φόβο, χωρίς προκατάληψη, χωρίς έλλειψη γνώσεων, πριν αποθήσει ή πριν αγγίξει την απάντηση στο ερώτημα. Βγήκε πρώτο στην κατηγορία του. Και επομένως, εγώ νομίζω ότι έχω τη δυνατότητα να σας προσφέρω 5 βιβλία από τις εκδόσεις Ιολκός, για ένα που είναι βραβευμένο και έχει πολύ μεγάλη σημασία, νομίζω, να το διαβάσει κάποιος που ασχολείται ακόμα και σήμερα δοκιμιογραφικά, μελετώντας βιογραφικά και μαρτυριολογικά, δηλαδή δοκίμιο, μελέτη, βιογραφία, μαρτυρία ήταν το κομμάτι στο οποίο κέρδισε ο φιλοκτήτης Διακομανόλης, «Υπάρχει Θεός» είναι ο τίτλος, με το βιβλίο του το πρώτο βραβείο, και μάλιστα αναγνωστικού κοινού. Έχω 5 βιβλία για τους πρώτους 5 που θα τηλεφωνήσουν στο 210-200-8200. Πάμε διαφημίσεις, γιατί μετά έχω και πολλά και ωραία και εξαιρετική μουσική. Κλέψανε, λένε. Ευχαριστώ τον Νικήτα για τη διόρθωση. Αν είπα 2-10 αντί για 2-11-200-8-200, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη διόρθωση. Να είσαι καλά, Νικήτα μου. Έχω όμως τους νικητές για το «Υπάρχει Θεός»: 5202-6403-4875-2242-3294. Για μια ακόμα φορά, το περιστατικό ευνίδιων θανάτων ποδοσφαιριστών και μάλιστα σε νεαρή ηλικία προκάλεσε σοκ. Μέσα σε ένα μήνα, 3 παίχτες, 2 στο Βέλγιο και 1 στην Αργεντινή, έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια αγώνα των ομάδων τους. Και στις 3 περιπτώσεις καρδιολογικά προβλήματα. Όσο και να θες να το δεις σαν τυχαίο και σαν σύμπτωση, η συνεχής αύξηση τα τελευταία χρόνια των περιστατικών δεν μπορεί παρά να σε κάνει να σκεφτείς τι σημαίνει εμπορευματοποιημένο ποδοσφαιρικό οικοδόμημα, τι σημαίνει να τρέχεις και να καίγεσαι για πολυεθνικές χορηγούς και μάνατζερς, για να κατακτάς έναν επίγειο παράδεισο χρήματος και κοινωνικής αποδοχής, μετατρεπόμενος σε χρυσοφόρο μαριονέτα, ρισκάροντας ακόμα και τη ζωή σου. Ποιος θα νοιαστεί για την υγεία των παικτών, πώς εύκολο είναι να αποκρύψεις σοβαρά προβλήματα υγείας, πόσο αυτή η θολή πορεία στον επικίνδυνο δρόμο ενδεχομένως των αναβολικών για να δημιουργηθούν υπεραθλητές κοστίζει νέες ζωές. Και να το διαβάζεις αυτό την ώρα, στο ριζοσπάστη που αλλού θα το διαβάσετε, αυτό μπορείτε να το διαβάσετε πουθενά αλλού, την ώρα που μαζεύεται κόσμος να κράξει για αυτά τα σκάνδαλα στη FIFA και βλέπεις κάτι εσχατόγερους, και το εννοώ το εσχατόγερους με την έννοια της εσχατιάς, δηλαδή πώς να σας το πω, να ασχολούνται, να τρώνε λεφτά, να κάνουν, να διάχνουν για να δικαιωθεί η σαπίλα του καπιταλιστικού συστήματος, που όπως επισημαίνει και ένας από τους φίλους που στέλνει μηνύματα, δεν υπάρχει δυτικός καπιταλισμός, όχι. Εννοούσα, η Δύση είναι συνυφασμένη με τον καπιταλισμό. Ο καπιταλισμός δεν έχει πατρίδα, ούτε γεωγραφικό προσανατολισμό. Και τώρα πια είναι παγκοσμιοποιημένος σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μην μπορείς παρά να μιλάς και για παγκοσμιοποιημένη αντίσταση. Το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι εξαιρετικό. Ελένη Βιτάλη και Βασίλης Παπακοσταντίνου και Νίκος Ξίδης μαζί. Στίχη και μουσική του Νίκου Ξίδη. Δεν θα το βρείτε πουθενά αποτυπωμένο σε CD. Γράφτηκε για τις ανάγκες της παράστασης στο Vox, όπου τα δύο ιερά μας τέρατα, Βασίλης και η Ελένη, ένωσαν τις υπερδυνάμεις τους. Στο ρεφρέν του τραγουδιού θα ακούσετε σαν σε πάζελ τίτλους επιτυχιών και των δυο τους. Χαρείτε το. Γράφω τώρα ένα στίχο, ένα σύνθημα στο τοίχο. Θέλει δύναμη να φεύγεις και να αγαπάς. Η αγάπη πρόσωπα αλλάζει, μα τώρα πια δεν με πειράζει. Τίποτα δεν με τρομάζει όταν μου γελάς. Ένα χέλιο και μια νότα έξω από του σπιτιού την πόρτα. Περιμένω με λαχτάρα να φύγουμε μαζί. Εγώ κι εσύ σαν από πάντα, σαν μια παλιά λαϊκή ροκμπάντα. Ήρθε η ώρα να βρεθούμε, η νύχτα μας καλή. Πάρε με, πάρε με, πάρε με μαζί σου. Κρύψε με, κρύψε με μες στην κυποτό. Άσε με, άσε με να τραγουδώ μαζί σου. Κάνε με, κάνε με να ονειρευτώ. Άσε με να κάνω λάθος. Άσε με κόκκινο μ' αρέσει να περνώ. Τη στιγμή μια ζωή θα ζω με πάθος. Τη στιγμή μια ζωή θα κυνηγώ. Γράφω τώρα ένα στίχο, ένα σύνθημα στο τοίχο. Αλλού σε ψάχνω, εδώ σε βρίσκω και ξέρω το γιατί. Εγώ κι εσύ σαν από πάντα κι δυο αιώνια τριάντα. Ήρθε η ώρα να βρεθούμε, η νύχτα μας καλή. Πάρε με, πάρε με μαζί σου. Κρύψε με μες στην κυποτό. Άσε με να τραγουδώ μαζί σου. Κάνε με να ονειρευτώ. Άσε με να κάνω λάθος. Άσε με κόκκινο μ' αρέσει να περνώ. Τη στιγμή μια ζωή θα ζω με πάθος. Τη στιγμή μια ζωή θα κυνηγώ. Δίχως φάρο και καταρτί, ψάχνω για αυτό το κάτι. Δίχως όνειρα και ελπίδες, ζω για τη στιγμή. Με τρανάκι φωτισμένο και ένα χόντα αρκαζωμένο. Το ταξίδι ξεκινάω με μια μυστήρια μηχανή. Κρύψε με μες στην κυβωτό. Άσε με να τραγουδώ μαζί σου. Κάνε με να ονειρευτώ. Άσε με να κάνω λάθος. Άσε με κόκκινο μ' αρέσει να περνώ. Τη στιγμή μια ζωή θα ζω με πάθος. Τη στιγμή μια ζωή θα κυνηγώ. Τι ωραία να ανεβάζετε το επίπεδο γενικότερα με τα σχόλιά σας. Ο Δημήτρης μου γράφει: δισεκατομμυριούχοι κάνουν πράξη στην ιδεολογία τους. Εμείς πότε θα την κάνουμε? Και όταν την κάναμε την εγκαταλείψαμε, έτσι Δημήτρη μου. Μου γράφει καθηγήτρια από τη Θεσσαλονίκη: για όλους αυτούς που ξεθάρεψαν και πήραν τα μικρόφωνα και τα κανάλια και μιλούν ανερυθρίαστα, αλλά και για την κυβέρνηση την αριστερή, που την ίδια και χειρότερη συμφωνία ετοιμάζεται να υπογράψει. Δύο-τρεις φράσεις του Kindergrass για την Ελλάδα. Σαν οφειλέ της ολόγυμνη διαπομπεύεται μια χώρα που συνήθιζες να λες πως της χρωστάς. Υποφέρει στη φτώχεια καταδικασμένος τόπος τόπος που ο πλούτος του τώρα στολίζει τα μουσεία. Λάφυρα που τα κράτησες εσύ. Αν σεβόμασταν και τα δικά μας τα μουσεία, δεν ξέρω γιατί δεν θα... Λοιπόν, στο φίλο από την Πολωνία τον Αγιάννη απάντησα. Είναι ένα ζήτημα δημοκρατίας, γράφει ο λαϊκιστής. Και μάλιστα βαθύτατο πρώην υπουργοί να έχουν κατηγορηματικά εξέλθει του πολιτικού βίου και να πλασάρουν τους δημοσιογράφους. Δηλαδή, με αυτή είναι η δουλειά τους. Άμα πρώην ήταν γιατρός και ήθελε μετά να συνεχίσει την ιατρική, θα του πεις να μην το κάνει. Είναι αγρότης. Δικαιώνεις το ψευδόνυμο που διάλεξες. Λοιπόν, ο Στέφανος μου λέει: συντροφάκι, πες και για τους περήφανους Ευρωπαίους Έλληνες δισεκατομμυριούχους που αύξησαν τα κέρδη τους εν μέσω κρίσης. Δεν έχω κατάλογο. Άμα είχα μια έρευνα με ονόματα, νομίζεις πως θα κόλωνα. Άμα μου τον βρείτε και είναι και έγκυρος, ευχαρίστως. Αυτός που διάβασα εγώ είναι δημοσιευμένος στη Μοντ μετά από έρευνα που έγινε και η UBS κτλ. Για να το λέμε δισεκατομμυριούχος, δεν το εννοούμε. Γιατί στην Ελλάδα ξέρω και δισεκατομμυριούχους που δηλώνουν λιγότερο εισόδημα από μένα και από σένα, ναι, ετησίως. Έτσι, για να έχουμε τα πράγματα έτσι. Ο Λευτέρης λέει: και μέχρι τώρα που δεν υπήρχαν πολλές γνώμες και ίσχυαν του επαγγελματία η γνώμη, προκόψαμε. Α, εξαρτάται. Τι επέλεγες εσύ, από ποια γνώμη να ακούς. Γιατί όταν έρθει η ώρα να διαλέξεις γιατρό, ψάχνεις και ρωτάς. Αυτός είναι καλός, αυτός δεν είναι καλός, έχει πείρα, δεν έχει πείρα, ε. Δεν πας στο σηκωτάκι σου, τα νεφράκια σου, το στομαχάκι σου, την καρδούλα σου, όπου όπου. Κάθεσαι και ψάχνεις. Και ρωτάς πληροφορίες. Άμα μπορείς δηλαδή να το σκεφτείς αυτό, δεν πας όπου όπου, δεν μιλάω για έκτακτο περιστατικό. Μόλις πάμε στην πνευματικο-ψυχικο-πολιτισμική υγεία, μας νοιάζει, γουρούν στο σακί. Φτάνε, εκτονωθούμε. Η εκτονοτήλα δεν ήταν ποτέ μέθοδος εθνικής, πατριωτικής, κοινωνικής, ιδεολογικής ανόδου. Η εκτονοτήλα δεν είναι καν συγκροτημένη σε ομάδα, οργή που μπορεί να εκφραστεί με πρόταση ή με επαναστατική διαδικασία. Ουδέποτε. Γράφει λοιπόν η φίλη μου η Μέρη από την Ουγγαρία. Ζω στην Ουγγαρία με τον Ούγγρο σύζυγό μου από το 4. Πήραμε πριν από λίγες μέρες ένα ερωτηματολόγιο σε φάκελο επίσημα με το όνομα του Πρωθυπουργού της Ουγγαρίας, του κύριου Όρμπαν. Το ερωτηματολόγιο ήταν σχετικό με τον Ούγγρο, οι Ούγγροι θέλουν ή όχι τους αλλοδαπούς της χώρας τους. Όμως στην επικεφαλίδα τη λέξη τρομοκράτες στα ουγγρικά. Αυτό σημαίνει ότι το ερωτηματολόγιο προσπαθούσε να κατευθύνει όσους θα το λάβουν προς τη σκέψη αλλοδαπός ίσον τρομοκράτης. Και σας ενημερώνω, γιατί, λέει η Μαρία, δεν ήταν μόνο η Σλοβακία που αρνήθηκε να μοιραστεί τους μετανάστες που καταφθάνουν κατά χιλιάδες στην Ελλάδα μας. Οι υπόλοιπες σκέψεις δικές σας. Το διάβασα ακριβώς ως έχει και οι υπόλοιπες σκέψεις δικές σας. Γιατί όταν δεν υπάρχουν Ινδιάνοι, για να τους δεις σε ταινία, ως ηρωικώς χαμένους, οι φασίστες μια ζωή τους εφευρίσκουν. Παίζω λοιπόν με το συγκρότημα ΕΚΜΕΚ Όρκεστρα και στίχους και μουσική δική τους, τον Ινδιάνο. Η ΕΚΜΕΚ είναι ο Σπαντίδης, ο Ραπτόπουλος, ο Γιάννος, ο Κρομίδας, ο Αβραμίδης και ο Κανίδης. Αυτό τον κόσμο που εγώ χρόνια τώρα ζω, όλοι περνάνε, τον κοιτάνε και γελάνε. Και λένε, κοίτα πάλι τώρα το χαζό, θέλει να φτάσει ουρανούς με δυο φτερά που δεν πετάνε. Αυτό τον κόσμο που εγώ χρόνια τώρα ζω, όλοι περνάνε, τον κοιτάνε και γελάνε. Και λένε κοίτα πάλι τώρα το χάζω, θέλει να φτάσει ουρανό με δυο φτερά που δεν πετάνε. Κι αν ονειρεύτηκα όταν ήμουνα παιδί έναν ορίζοντα μέτρητο μεγάλο, τώρα μου αρκεί την ομορφιά του που έχω δει κι ας με πληγώνει πάντα κι άλλο, πάντα κι άλλο. Ψυχή μου ανήκει το αγρίμι στο καιρό που ρίχνει στο όνειρο αγέρα και χαλάζει. Πας να γκρεμίσεις με ένα σάλτο σουθάρο, όλα τα τείχη που η μοίρα μπρος σου βάζει. Αυτό το κόσμο που εγώ χρόνια τώρα ζω, όλοι περνάνε, το κοιτάνε και γελάνε. Κι όχι πως είναι και κανένα μυστικό, μας αγαπάνε δίχως όρια, σκορπάνε, σκορπάνε. Κι ούτε που ξέρω πως ακόμα εγώ μπορώ στον κόσμο αυτό που δεν αλλάζει, δεν αλλάζει. Να πέφτω κάτω και προτού να σηκωθώ κάποια καινούρια ουτοπία η καρδιά μου να ετοιμάζει. Ψυχή μου ανήκει το αγρίμι στο καιρό που ρίχνει στο όνειρο αγέρα και χαλάζει. Πας να κρεμίσεις με ένα σάλτο σου θαρώ που η μοίρα γαμπρό σου βάζει. Εγώ ψυχή μου ανήκει το αγρίμιστο καιρό. Εγώ που ρίχνεις το όνειρο αγέρα και χαλάζει. Εγώ πας να κρεμίσεις με ένα σάλτο σου θαρώ. Που η μοίρα προσουμπάζει. Είμαστε λοιπόν εδώ και παίρνω ένα μήνυμα που μου κάνει και μου σφίγγει την καρδιά μου από τον Απόστολο. Καλησπέρα από το Wolverhampton. Αλήθεια για εμάς τα παιδιά που φύγαμε κατά εκατοντάδες τον περασμένο χρόνο προς Αγγλία μεριά από ρικρούτες του νοσοκομιακού χώρου θα μιλήσει ποτέ κανείς. Πού είναι οι άραγε προτιθέμενες προσλήψεις στην πολυπηθή υγεία. Φύγαμε και στεναχωριόμαστε. Γιατί από ό,τι φαίνεται δεν μας βλέπω να γυρνάμε πίσω και γιατί κάποιοι μας εξώθησαν από τη χώρα. Έφυγα παραπεταμένος από τη χώρα μου και εδώ μας έχουν στα θησαυρό που θα δώσει στα νοσοκομεία της Αγγλίας το κάτι παραπάνω. Έχεις δίκιο παλικάρι μου. Είμαστε πολλοί που ασχολιόμαστε, που παλεύουμε, που νοιαζόμαστε. Να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να γυρίσετε και εσείς ό,τι μπορείτε πρέπει να κάνετε για να γυρίσετε. Επομένως έρχεται και μου κολλάει και σας το χαρίζω, γιατί παρότι μοιάζει προσωπικό κολλάει και στα γενικά. Σβήσιμα από το χάρτη. Η στίχη είναι της Στασούλας του Μαΐδου. Η μουσική του Γιάννη Σπανού. Στο τραγούδι Κατερίνα Κούκα. Είναι παλιό τραγούδι του 1992. Γεννηθεί το φως η ζωή να ανθίσει, ήσουν κυβωτός, μα μια μέρα πώς τέρεψες σαυρίσει. Έτσι ξαφνικά και στα γενικά πέρασα στην άκρη. Σβήσιμα από εδώ, σβήσιμα από εκεί, σβήσιμα από το χάρτη. Δεν θέλουμε να σας σβήσουμε από το χάρτη. Το τραγούδι για αυτούς που ξενιτεύτηκαν χωρίς να θέλουν στον 21ο αιώνα από την όμορφη παράξενη πατρίδα Ελλάδα. Από σύμφορες και αγάπες κάρτες κι είπα ένα πρωί με στεγνοφίλη σβήστε μ' απ' τους χάρτες. Είπα δεν μπορώ να ταλαιπωρώ άλλο το κορμί μου. Το απέω καφές, το πανκί πληγές από τη ζωή μου. Είπα δεν μπορώ να ταλαιπωρώ άλλο το κορμί μου. Το πέω καφές, το πανκί πληγές από τη ζωή μου. Είπε ο Θεός γεννή το φως η ζωή να ανθίσει. Ήσουν κυβωτός μα μια μέρα πως τέρεψε σαν βρύση. Έτσι ξαφνικά και στα γενικά πέρασα στην άκρη. Σβήσε μ' από εδώ, σβήσε μ' από εκεί, σβήσε μ' από το χάρτη. Έτσι ξαφνικά και στα γενικά πέρασα στην άκρη. Σβήσε μ' από εδώ, σβήσε μ' από εκεί, σβήσε μ' από το χάρτη. Ξαφνικά και στα γενικά πέρασα στην άκρη. Σβήσε μ' από εδώ, σβήσε μ' από εκεί. Σπανίως παίρνω πάνω σε ένα τραγούδι εκτός και αν χορηγήστη. Και με αυτή την ειδησία χορηγήστη. Και γιατί αφορά το έγκυρο, το σπουδαίο, το τρανό BBC. Επειδή μου λέτε να πούμε και γνώμες. Το BBC. Λοιπόν, Britain's Hardest Grafter. Τι είναι αυτό? Είναι reality που παίρνει άνεργους, φτωχούς και καμηλόμιστους, χαμηλόμισθους, γκαμήλες κυριολεκτικά. Έκανα λάθος στη γλώσσα και ξέρω πολύ καλά τι λέω. Και τους βάζει να εκτελούν μια σειρά από δοκιμασίες και να παλεύουν για να αναδειχθεί ο πιο δουλευταράς. Και ο νικητής, καθήκια, καθήκια, θα πάρει έπαθλο 21.000 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε ένα ετήσιο μισθό για τις περιοχές εκτός Λονδίνου. BBC. Τι να σας πω μετά από αυτό? Δεν περιμένετε σχόλιο? Αποκλείεται. Οργίζομαι και το μόνο που μπορώ να παίξω από ό,τι έχω στην playlist είναι το επεμβαίνεις. Επεμβαίνω λοιπόν στην νοημοσύνη σας. Ζαμπέτας, Μοσχολιού, στίχη του Κώστα Τριπολίτη. Είσαι σκέτο. Η μουσική είναι του Κραουνάκη, προς Θεού, έτσι. Η μουσική είναι του Κραουνάκη. Η στίχη του Τριπολίτη, Μοσχολιού και Γιώργο Ζαμπέτας. Είσαι σκέτο παρακράτος και προβοκατόρισα. Γι' αυτό σε χώρισα. BBC. Επεμβαίνεις στη ζωή μου ασυγχώρητα, σε θέματα προσωπικά και απόρριτα. Με τέτεκτιβ, υποκλοπές, με τάλματα και επιτροπές. Επεμβαίνεις. Με κάνες μπαλάκι τένις. Είσαι σκέτο παρακράτος. Είσαι σκέτο παρακράτος και προβοκατόρισα. Γι' αυτό σε χωρίσα. Είσαι σκέτο παρακράτος. Είσαι σκέτο παρακράτος και προβοκατόρισα. Γι' αυτό σε χωρίσα. Επεμβαίνεις με πειρά κατευθυνόμενα, στο σπίτι μου, στους φίλους και το κόμενο. Με τάλματα και σπαστικά, με κόλπα τρομοκρατικά. Επεμβαίνεις. Με κάνες μπαλάκι τένις. Είσαι σκέτο παρακράτος. Είσαι σκέτο παρακράτος και προβοκατόρισα. Γι' αυτό σε χωρίσα. Είσαι σκέτο παρακράτος. Είσαι σκέτο παρακράτος και προβοκατόρισα. Γι' αυτό σε χωρίσα. Και να μην λέω μόνο για τα BBC, να πω και για τους Τσέχους που μου ανακάλυψαν τη δημοκρατία. Βέβαια έχουν δει και οι Ισραηλινοί να φανάζουν. 82.309 Εβραίοι εκτελέστηκαν από τους Ναζί στο προτεκτοράτο της Βοημίας Μοραβίας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και τώρα τι γίνεται αυτό, δεν θα με πιστέψετε, reality. Φτιάξανε μια εκπομπή λοιπόν στην Τσεχία που λέγεται «Διακοπές στο προτεκτοράτο». Και θα αρχίσει από το Σάββατο να μεταδίδεται στην τηλεόραση της Τσεχίας. Έχει σηκωθεί ο κόσμος. Τι θα δείχνει? Θα δείχνει πως το κράτος μαριονέτα δημιούργημα του Χίτλερ, που κράτησε από το 39 ως το 45, ζούσανε υπό τους Ναζί οι άνθρωποι. Μετά από αυτό τι θέλετε να σας πω? Καληνύχτα. Καληνύχτα Ευρώπη, καληνύχτα Δημοκρατία. Από μένα, ένα εξαιρετικό αφιερωμένο στην αδερφή μου που είχε έξω και μουσική σήμερα. Σε όλους όσοι συνέβαλαν για αυτή την εκπομπή, τον Αντώνη το Μορτάκη, την Ελισάβετη Λιοπούλου. Και εσάς που με ακούτε, άνδρες και γυναίκες, σας χαρίζω τους εξής στίχους των πολιτισμικών μας ιχνών, όχι καταλείπων, αφημένων παντού. Τι εν γλυσέα του τη νύχτα, τι εν ώρα, τε βοηπιώνω πενσέοντας εσένα. Και του μπει στη φενέστρα σου αγάπη μου, τις καρδίες μου συνύφτω την πένα. Τη γλυκιά του τη νύχτα τι ωραία, και εγώ απλώνω τη σκέψη μου σε σένα. Να σε δω στο παράθυρό σου αγάπη μου, να γραφτεί η εικόνα σου στην καρδιά μου. Παραδοσιακό από τα μαγευτικά ελληνόφωνα της κάτω Ιταλίας. Και μακάρι να σταματάτε τα αυτοκίνητα και να βγαίνετε έξω, να πανηγυρίζετε και να χορεύετε, απλώς επειδή αισθάνεστε καλά.